साधक के जीवन में अभय का सबसे अधिक स्थान है, सब साधनों से अधिक निर्भय रहना। जैसे गीता में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति है ना, उस दैवी संपत्ति माने अभय। दूसरा कोई हमारा नुकसान कर सकता है ये डर भी मत रखो। प्रकृति हमारा नुकसान कर सकती है ये भी डर मत रखो। ईश्वर हमारा कोई नुकसान कर सकता है ये भी मत डरो। तो नुकसान तो यही है कि मुट्ठी में तुमने कुछ पकड़ रखा है, ज्यादा से ज्यादा उसको कोई छीन लेगा। और पहले से ही अगर हाथ खुला कर दे तो कोई डर नहीं है। अच्छा, और ईश्वर के भजन में भी किसी से नहीं डरना। जब तुम एक बड़े की शरण पकड़ लेते हो, उसका चरणारविंद पकड़ लेते हो, तो डर का कोई कारण नहीं है। अच्छा, निषेध करना हो तो उसमें भी नहीं डरना, है ना। फिर कार्य कारण जीव ईश्वर की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। और जब अपने आप को जान लिया तब तो अभयम वही जनक प्राप्तों से अभय पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए निर्भय होकर के अपने मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। कोई लोग सहारा लेकर भय को छोड़ते हैं, कोई लोग बिना सहारा छोड़ते हैं। शास्त्र का ये सिद्धांत है कि सच्चाई की खोज करने से भय की निवृत्ति होती है। ये श्रीमद् भागवत में जहां नुस्खे लिखे हैं ना, कौन रोग कैसे दूर होता है, ऐसे हैं, अलग अलग है। असंकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम विदर्जनात, अर्थानर्थे क्षया लोभम, भयम तत्वावमर्शनात्। अपने जीवन में से भय कैसे दूर हो, कि सच्चाई की खोज करो। तुम्हारे सिवाय तुम्हारा नुकसान करने वाला कोई दूसरा है क्या, सच को ढूंढो। नहीं है। और तुम्हारा कोई नुकसान हो सकता है क्या, तो तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान माने हानि हो, हानि। और उनमें तुम्हारा जो स्वरूप है उसकी कोई हानि नहीं कर सकते, और दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारी हानि कर सके। तो न तो डरो और न डराओ। जीवन मुक्त पुरुष जो है वो किसी से डरता भी नहीं है और किसी को डराता भी नहीं। संयोग वियोग मृत्यु बुढ़ापा रोग है ना, ये सब मन में ही होते हैं, दुनिया में नहीं होते हैं। अच्छा, तो यहां ये बात बताई गई कि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधया। सुन लो और मान लो कि जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि। आजकल लोगों के मन में कुछ साधन भजन करने का तो मन नहीं होता और विचार के लिए तो अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो करेंगे कहां से। अपन दो टूक बात बोलते हैं, हमारा शास्त्र जितना है एक तो शासनात्मक है और एक संसनात्मक है। एक यथार्थ वस्तु का वर्णन करने वाला शास्त्र उसको उसको दर्शन कहते हैं, संसनात शास्त्रम। और एक होता है शासनात शास्त्रम, जो शासन करे सो शास्त्र। तो एक बात आपको सुना, एक आदमी ने कहा कि सत्य तत्व परमात्मा आत्मा ब्रह्म अमत है, है? अमत है तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। ये बात तो उपनिषदों में कही हुई है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स। ये तो नन्ही उपनिषद जो हमारी सबसे नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सीधी सादी उपनिषद है शेनो उपनिषद, उसके शुरू में ही ये बात बताई गई, यस्या मतम तस्य मतम। जो परमात्मा को अमत जानता है, अमत माने मतातीत, वो किसी मत में नहीं है, मति का कर्म नहीं है। मति हाथ का कर्म क्या है, ये उठा लिया ना, इसको उठा लेना ये हाथ का कर्म हुआ हो। ये भी ये जो हाथ में है ये भी हाथ का कर्म है, और हाथ से जो क्रिया हुई वो भी हाथ का कर्म है। तो मति सत्य को अपने गोद में ले सके या हाथ में उठा सके, सत्य ऐसा नहीं हुआ करता। किसी की मति ने आज तक सत्य को नहीं उठाया है, है ना, अपनी गोद में। मति का कर्म नहीं हुआ सत्य और मति ने उसको विषय नहीं किया, अमत है। ये बात विचार सागर का जो मंगलाचरण पढ़ता है उसको भी मालूम है, है? यस, है ना, मति न लख है जे ही मति लख है सो में शुद्ध अपार। मति न लख है जे ही मति लख है सो में शुद्ध अपार। ये विचार सागर के दोहे को पढ़ने वाला, मंगलाचरण को पढ़ने वाला जानता है, और हमारी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी उपनिषद भी कहते हैं। देखो अब आपको मैंने सुना दिया कि ब्रह्म अमत है, आप मान लो इसको, तो मान लेने से आपको साक्षात्कार हो जाएगा इसका, है ना। ये शब्द याद कर लो, ब्रह्म अमत है, ब्रह्म अमत है, ब्रह्म अमत है, तो साक्षात्कार हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि पोथी को दिमाग में भरा जाता है। पोथी को दिमाग में नहीं भरा जाता। एक ने कहा कि बेटा इस पोथी को घोंट लो और पचा जाओ। तो बच्चे ने कहा कि ये तो पिताजी ने बहुत बढ़िया बात बताई। तो उसने सिल बट्टा ली और किताब को घोंट दिया और घोंट के घोंट लिया, है ना, पानी में मिला के पी लिया, और उसके बाद जकार लेने लगा कि अब पचती है, अब पचती है, अब पचती है, है? ये तो सब जानते हैं कि ज्ञान पोथी में नहीं होता, पोथी घोंटने से या उसको पीस करके पीने से या पचाने से ज्ञान नहीं होता। ये बात भी उपनिषद में बहुत बढ़िया कही हुई है, नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विकलापन अमृतम। बहुत शब्दों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, वो तो वाणी का अपव्यय है। अच्छा एक और आपको सुनाता हूं, ग्रंथान अभ्यस्य मेधावी, ग्रंथों को खूब पढ़ ले, और उसके बाद क्या, पलालमिव धान्यार्थी तेजेत ग्रंथान अशेषतः, ये विद्यारण्य स्वामी का पंचदशी में है। जैसे पुआल छोड़ देते हैं और उसमें से चावल निकाल लेते हैं, ऐसे ग्रंथों में जो चावल है सो निकाल दो और ग्रंथ रूपी पुआल को छोड़ दो। पलाल अमेव धान्यार्थी तेजेत ग्रंथ मशेषत। एक शंकराचार्य की बात आपको सुना देते हैं। आप चक्कर में मत पड़ो, बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम चाबी भुक्तये न तु मुक्तये। ये जो जोर जोर से बढ़िया आवाज बना करके बोलना है, शब्दों की झड़ी लगाना है और व्याख्यान की कला है शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और ये जो बड़ा भारी पांडित्य है, ये सब भोग की प्राप्ति के लिए है, लोगों को आकृष्ट करके उनसे अपनी जीविका चलाने के लिए है, ये मुक्ति के लिए नहीं है। शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये किसका वचन है आपको मालूम है? शंकराचार्य का है। बोला ये शंकराचार्य का है। शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शास्त्र जाल बड़ा भारी जंगल है। उड़िया बाबा जी महाराज गाते थे, हो वो चाहे मंगला की चाहे उड़िया की भाषा होगी, मत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले। ये गाया करते थे, मत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले। आपको एक प्रयोजन से मैं ये बात सुना रहा हूं। अच्छा, आप शास्त्र छोड़ दो और मत छोड़ दो, और मान लो कि आत्मा अमत है, मान लो कि ब्रह्म अमत है, तो इससे आपका क्या बनेगा? बोले कि भाई ब्रह्म में तो मति लगाने की जरूरत नहीं और ब्रह्म के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, तब क्या करोगे? बोले घर में बैठ के भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, एकांत में बैठेंगे। अभी आज ही अखबार में ये बात पढ़ी है, बिल्कुल ताजी। जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने ये खोज की है कि दुनिया में जितने पाप और अपराध होते हैं उनमें से 100 में 81% पढ़े लिखे लोग और धनी लोग करते हैं। ये खोज करके उसने पता लगाया है। और सो भी किस दिन करते हैं? जिस दिन छुट्टी मनाते हैं उस दिन उनको समय बिताना भार हो जाता है, उस दिन उनको समय बिताना भार हो जाता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर, बेकारी में बुराई फलती फूलती है। बोला छुट्टी के दिन उनको व्यभिचार करने की सूझती है कि आज का समय कैसे बितावें, छुट्टी के दिन शराब पीने की सूझती है, छुट्टी के दिन जुआ खेलने की सूझती है। तो ये बताया है उसने कि अभी तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है तब ये दशा है, जब अगली शताब्दी में लोगों को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलने लगेगी, अगली शताब्दी में, तब क्या होगा? तब तो दुनिया अपराधमयी हो जाएगी। अच्छा, तो अब आपको फिर सुनाते हैं। ये तो बीच में आपको चटनी चोखा जैसे सुनाते हैं, वैसे बताए। देखो, अमत कहने से अमत का साक्षात्कार नहीं होता है, पहले समझना पड़ता है कि मति का विषय क्या क्या होता है। निषेध जो है ना, मत का जो निषेध है वो मत को जानकर करोगे कि मत को बिना जाने करोगे? हैं? तो जैसे दुनिया में हजारों आदमी ईश्वर को न जानने के कारण कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ये कहना कि ईश्वर नहीं है ये उनकी श्रद्धा है, ये उनकी नासमझी है, एक अंधी मान्यता है। ईश्वर का अभाव देखे बिना उन्होंने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। हमारे वेदांत को ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिसको ना बोलना होए उसकी पहले खूब जांच पड़ताल कर लो कि वो चीज क्या होती है, तब उसको ना बोलो। जैसे देखो ईश्वर अमत है, यत्र यत्र मनोजाति का अर्थ में अभी आपको समझाता हूं, बोला किसी ने कह दिया ईश्वर अमत है और हमने मान लिया ईश्वर अमत है, तो पहले देखो कि मति का विषय क्या होता है। तो मति का विषय होता है ईंट पत्थर मकान, ये स्थूल सृष्टि होती है मति का विषय। तो जब हम अमत कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ये ईंट पत्थर मकान है ना, ये पेड़ पौधा, इनसे परमात्मा न्यारा है, ये अमत का अर्थ होता है। इधर से मन हटाओ। फिर बोले कि अच्छा तब भाई ईंट पत्थर नहीं है तो गंडकी का पत्थर होगा, नर्मदा का पत्थर होगा। तो बोले जरा अमत करना है तो अमत को जानना है तो इधर से भी मन हटाओ। तो बोले हमारे गुरु जी हैं। राधा स्वामी दयाल ने कहा कि मैं पुल्लय मालिक दुर्धाम का स्वामी, मैं हूं परमेश्वर और कौन होता है, मैं हूं सर्वेश्वर। बोले नहीं ये तो मति का विषय है, दिखता है भले मानुष, ये कैसे होगा ईश्वर। कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, देखो ये कबीर और राधा स्वामी दोनों एक ही हैं, हो एक रकम से थे, पर दोनों में फर्क क्या है कि देखो मूर्ति पूजक भी वैदिक है और आर्य समाजी भी वैदिक है, दोनों के वैदिक होने में हम तो रत्ती भर भी शंका नहीं है। बोला मूर्ति की पूजा करने वाला सनातन धर्मी भी वैदिक है और मूर्ति का निषेध करके निराकार का ध्यान करने वाला आर्य समाजी भी वैदिक है, दोनों वैदिक हैं, दोनों के बारे में शास्त्र में प्रमाण है। ऐसे ही कबीर जो है वो निराकारी है और राधा स्वामी साकारी है और दोनों गुरु को ईश्वर मानते हैं। बोले नहीं आगे चलो ये बात नहीं बने। तो बोले राम कृष्ण शिव विष्णु, ये नहीं और आगे चलो, अवतार नहीं अवतार ही चलो और आगे चलो। तो बोले कि अब व्यक्ति व्यक्ति का विचार मत करो, जरा तत्व का विचार करो। तो मिट्टी भी मत है, बोला मति का विषय है, पानी भी मत है, अग्नि भी मत है, वायु भी मत है, आकाश भी मत है, मति का विषय है। कहिए परमेश्वर नहीं है, ये स्थूल समष्टि का, स्थूल व्यक्ति और स्थूल समष्टि, ये सब मत हैं। अच्छा अब आगे चलो, अमत का अर्थ क्या होता है, यस्या मतम तस्य मतम। अच्छा बोले अब सूक्ष्म समष्टि में चलो, तो सूक्ष्म समष्टि में जो पंचतन मात्रा है वो भी मत है और पंचतन मात्राओं का एक जो त्रिगुणात्मक मूल है सो भी मत है, तमस से स्थूल और रजस से क्रियात्मक और सत्व से ज्ञानात्मक वृत्तियों का जो उदय होता है वो समष्टि अहंकार भी मत है। फिर बोले समष्टि बुद्धि महत भी मत है, फिर सबका मूलभूत जो कारण है प्रकृति का वो भी मत है, प्रकृति के साथ जिसका नियम में नियामक भाव संबंध है वो प्रकृति विशिष्ट चेतन भी मत है। देखो आप अमत कह के छुट्टी पा गए सो बात नहीं, आप बच्चे की तरह काम मत करो। बच्चा कैसा काम करता है, बच्चा काम करता है, एक सवाल उसको दिया गया गणित का, तो उसको गणित करना नहीं आया तो अपने बाप के पास गया, कहा पिताजी इस गणित का हल हमको नहीं आता है। कहा नहीं बेटा ये है इसका हल, तो ये है ले लिख ले नीचे, गणित के नीचे वो जो सवाल है ना लगा नीचे लिख ले। सही है, क्यों बाबा बेटे ने गणित सीख लिया आपका, आपने अपने बेटे को मूर्ख बना दिया। गणित निकालने की जो रीति थी वो तो उसने सीखा नहीं और वो जो हल है फल है है ना, गणित निकालने के बाद अपने आप वो गणित निकालता, उसको तुम गणित निकालने का तरीका बताते हैं कि इस तरीके से गणित निकालो इसका फल क्या होता है, इसका फल ये निकलता है, कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तब तो आपके बेटे को भी गणित आ जाते, और यदि आपने गणित का फल अपने बेटे को बता दिया और उसको गणित की रीति नहीं बताई तो आपने अपने बेटे को मूर्ख बना दिया, उसका भला नहीं किया, उसके साथ अन्याय किया, अन्याय। तो अमत का अर्थ क्या है, है ना, कि संसार में स्थूल व्यक्ति विषयक, स्थूल समष्टि विषयक, सूक्ष्म व्यक्ति विषयक और सूक्ष्म समष्टि विषयक, और कारण कार्य रूप समष्टि विषयक जितना भी ज्ञान है उसका नाम है मत। भला उसका नाम है मत। अब इसको भी आप याद कर लो, याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा। निषेध शास्त्र जो है, निषेध शास्त्र मान्यता का शास्त्र नहीं है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, जिसने सत्य को अपना मत बना दिया उसने सत्य को नहीं जाना। अभिज्ञातम विजानताम, जिन्होंने दावा किया कि मैंने जान लिया उन्होंने नहीं जाना। विज्ञातम अभिजानताम, जिन्होंने ये कहा कि अरे भाई मति से वो नहीं जाना जाता, मति न लख है, जे ही माति लख है। आपने क्या केनोपनिषद का ये नहीं पढ़ा, न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति न वाग गच्छति न विद्मो न विजानी महा। उपनिषद का ऋषि बोलता है हम मति के द्वारा उसको नहीं जानते हैं। अच्छा भाई साक्षी के द्वारा जानते होगे, कि साक्षी से जो जाना जाएगा वो तो साक्ष्य होगा, वो तो दृश्य होगा। न बुद्धि के द्वारा जाना जाता न साक्षी के द्वारा जाना जाता। अच्छा तो हमने साक्षी के रूप में जाना, कि साक्षी के रूप में जाना तो तुमने एक अध्यारोप को जाना। ये ब्रह्म विद्या जो है, ये ब्रह्म विद्या बड़ी बड़ी विलक्षण है, है ना। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल के बच्चे इसको समझने लगे, ये जरूरी नहीं है कि कॉलेज के विद्यार्थी इसको समझने लगे। उन्हें अभी धन कमाने दो, उन्हें अभी भोग करने दो, अभी उन्हें वैज्ञानिक उन्नति करने दो, उन्हें लौकिक अभ्युदय प्राप्त करने दो। जब उनको वैराग्य होगा और उनकी रुचि सत्य के लिए परमात्मा के लिए होगी तब वो अधिकारी होकर के वेदांत का विचार करेंगे। और नहीं तो तुम ये बारिश वासना में, इस वासना से आक्रांत हो जाओगे। ये तुम्हारी वासना है। क्या वासना है? हाँ, कि बच्चे बच्चे जीवन मुक्त हो जाएं, है ना, ये वासना है, वासना। हाँ, तो ये अमतम का भी अर्थ आपको सुनाते हैं। प्रश्न किया गया है, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्रा धर्मात्, अन्यत्र चक्रता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत् पश्यसि तद् वद। अजी हमको आप वो बताइए, प्रश्नकर्ता ये पूछता है क्या? आप ये प्रश्न देखो, बताने वाले व्याख्यान दाताओं को छोड़ो, है ना, आप इस प्रश्न को देखो। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, जो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, जो कर्म के फल से परे है, और जो कर्म शून्यता से परे है, जो भूत से परे है, जो भव्य से परे है, परे माने विलक्षण, भूत और भविष्य, कृत और अकृत, धर्म और अधर्म, इनसे जो विलक्षण है वो वस्तु हमको बताओ। इतना तो प्रश्नकर्ता जानता है। अगर उत्तरदाता कहे कि परमात्मा धर्म से विलक्षण है तो उसने क्या बताया? उसने तो कुछ नहीं बताया। ये तो प्रश्नकर्ता को मालूम है। कठोपनिषद में देखो, बोले दूर मथो विदितात अथो अविदितात अधि, जो परम सत्य है वो विदित और अविदित दोनों से न्यारा है। और किस चक्र में पढ़ते हो भाई, है ना, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है, इसको षडयंत्र के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात को समझो। तो निषेध शास्त्र का एक एक बात समझ में आनी चाहिए कि व्यक्ति रूप से मत क्या है, समष्टि रूप से, स्थूल समष्टि रूप से मत क्या है, सूक्ष्म व्यक्ति के रूप में मत क्या है, सूक्ष्म समष्टि के रूप में मत क्या है, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों के कारण के रूप से मत क्या है, और उसके नियंता के रूप से मत क्या है, और उसके ज्ञाता के रूप से मत क्या है। ये ज्ञाता और नियंता दोनों फोकस हैं, बोला, ये बिल्कुल बोगस हैं, बोगस फोकस हैं और बोगस हैं, दोनों हैं, बोला, ये आभास मात्र हैं, ये आभास और ये आभास मात्र हैं, ये आभास मात्र हैं और आरोपित हैं। तो जब तक मत का निषेध किए बिना तुम सत्य को अमत मानोगे, तब तक केवल अज्ञान के अंधकार में बिल्कुल भटकते रहोगे। अच्छा, एक एक दूसरी बात आपको, तो जत्र जत्र मनो जाती तत्र तत्र समाधि है, जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। तो ये क्या बात, तो देखो बात यह है कि पहली बात तुम भूल गए, मन में चार प्रकार से समाधि हो सकती है। किसी भी आकार का आलंबन लेकर एक समाधि होती है, और प्रियता का आलंबन लेकर दो समाधि होते हैं, अयम प्रियः अहम प्रियः, और इन तीनों की शांति से चौथी प्रकार की समाधि होती है। तो लोक सेवा जो है वो प्रथम समाधि है, प्रथम समाधि का विलास है लोक सेवा, ये सब परमात्मा का, सर्व परमेश्वर का स्वरूप है। और अयम प्रिय जो है ये दूसरी मानसिक समाधि है, और अहम प्रिय ये तीसरी समाधि है, और अहम इदम से रहित चित्त की शांत स्थिति ये चौथी समाधि है। बात ये बताई गई कि नाम रूप को जरा अलग करो, तो जब तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक जागरण की आवश्यकता है, उत्थातव्यम जागृतव्यम जोक्तव्यम भूति कर्मसु, उठो जागो और अपनी साधना में लग जाओ, ये वेद का मंत्र है, उत्थातव्यम जागृतव्यम जोक्तव्यम उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम बारमा। वेद कहता है, देखो ये मंत्र हमको कब से याद है बताओ, हम थे बच्चे, ये दादा टीएल वासवानी थे ना, अभी पूना में रहते थे, ये उन दिनों में रहते थे राजपुर देहरादून में, और एक दक्षिण भारत से पत्र निकलता था विजन, बोला अंग्रेजी में, उसका नाम विजन है, विजन क्या है, कुछ होगा हमको अंग्रेजी शब्द इतना नहीं मालूम है ना, ऐसा नाम था, संदेश उसका अर्थ होता था संदेश है। उसमें टी एल वासवानी का लेख छपा था, अंग्रेजी में छपा था, तो उसके ऊपर लिखा था उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारतः, बुद्धिमानो उठो जागो और अग्नि की इच्छा करो, माने अग्नि प्राप्त करो, एक ऐसी अग्नि प्राप्त करो जिसमें तुम्हारी सारी आसक्तियां भस्म हो जाएं, प्रकाश का आवाहन करो, उन्होंने इसका अर्थ किया था प्रकाश का आवाहन करो, जीवन में प्रकाश आने दो, प्रकाश अंधकार से छूटो, ये क्या एयर कंडीशन की तरह पड़े हुए हो, अग्नि में छद्म जरा गर्मा गर्मी आने दो, प्यास लगने दो जीवन में, प्यास लगने दो, तब से ये मंत्र हमको याद है। सन 26-27 की बात तो जरूर ही होगी, तब से ये मंत्र। फिर महाभारत में मिला उत्थातव्यम, जागृतव्यम, योक्तव्यम। बाद में उपनिषद में, उपनिषद में पढ़ा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, जागो जागो, उठो उठो, जागो जागो। एक जागरण की जरूरत है, ये आलस्य की निद्रा, ये प्रमाद की तंद्रा छोड़ो, उठो जागो। एक बार कल्पित और नाम रूप को हटाकर नाम रूप के भीतर क्या बैठा हुआ है उसको देखो। तो पहले ये बात बताई गई कि समाधि कैसे लगेगी, कि नाम रूप पृथक करते ना, किसी भी चीज को देखो उसके नाम और रूप पर मत आओ, उसकी असलियत को देखो। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाओ बाजार में, तो उसका नाम बहुत बढ़िया लिखा होए, है ना, उस साड़ी का नाम वैजयंती माला होए, है ना, तो उस साड़ी का नाम इंदिरा गांधी होए। हमने बताया, हम गए थे एक दुकान में, हो काय के लिए, वो उद्घाटन करने के लिए ले गए थे कपड़े के दुकान में कानपुर। तो मैंने पूछा तुम बेचते कैसे हो, तो उसने बताया कि जहां कोई स्त्री आई तो हम बताते हैं ये साड़ी वैजयंती माला पहनती है और ये तो इंदिरा गांधी पहनती हैं, तो ये तुम्हारे शरीर पर ऐसी फबेगी कि तुम ही दुनिया में बस एक ही रहोगी, ऐसे मैं बताता हूं और स्त्रियां खरीद के ले जाते हैं। तो ये इंदिरा गांधी और वैजयंती माला का नाम सुन के क्या हुआ है? नाम सुन के तुम साड़ी पर आ गए, तो फिर देखा वो चमचम चमक रही है और उसमें जो चित्र है, जो है ना, जो बेल बूटा है, जो रंग है, जो डिजाइन है, बहुत बढ़िया, ये रूप हुआ, ये रूप। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उस इंदिरा गांधी नाम के नीचे, उस अच्छी डिजाइन और रंग और रेखा के नीचे जिस सूत का वो कपड़ा बना है, हैं? वो सूत क्या है, असली है कि नकली है, हैं? आजकल सारा मुनाफा तो उसी में से निकलता है। हमारे एक मित्र के पास हो एक नील है, आजकल यही सब जो होते हैं ना, हमको तो नाम ही नहीं आता है, रेयन नाइलोन ऐसा नाम होता है ना, बड़ी है, हाँ हाँ ऐसी मिल है। तो हमको एक दूसरे शेख ने बताया कि महाराज क्या बताऊं, उसमें बेजा फायदा है, तो उसमें बेजा फायदा है, दूसरे का मिल दूसरे की है, बता रहे थे दूसरे, बोले उसमें बेजा फायदा है महाराज। तो बेजा फायदा क्या होता है, बोले कि लाख रुपया रोज महाराज उसमें से मुनाफा निकलता है, लाख रुपया रोज शुद्ध मुनाफा निकलता है, उसमें बेजा फायदा है। अब सूत की तो मिल है, यही सब ये नाइलोन और क्या क्या सब होते हैं ना, ये यही कोई इन्हीं में से कोई बनता है। लो तो अब सूतई में महाराज ऐसी बात है, तो तुम सूत नहीं पहचानते, तुम साड़ी का रंग तो पहचानते हो और उसका इंदिरा गांधी नाम पहचानते हो। जब शिवाजी बीड़ी बिकती है बाजार में, है ना, आहा, महात्मा बीड़ी बिकती है बाजार में, महात्मा गांधी, साई बाबा बीड़ी तो हमने बहुत देखी है, हाँ, साई बाबा बीड़ी, तो बीड़ी में क्या है ये तो तुमने देखा नहीं, बोले साई बाबा इसका नाम है, ये नाम देखना हुआ, बोला है, और कितनी बढ़िया उसकी पैकिंग है। एक ने हमको बताया कि महाराज माल तो हमारा बहुत बढ़िया है पर विलायत में इसलिए नहीं बिकता कि हमारी पैकिंग जरा अच्छी नहीं है, अब हम उसको सुधारने वाले हैं तो उसका निर्यात बढ़ जाएगा। तो ये जो दुनिया तुम देखते हो इसमें अगर नाम ही देखते हो, है ना, अमृत बटी, किसी दवा का नाम हो अमृत बटी और तुमने खरीद के खाना शुरू कर दिया, ये नहीं देखा कि शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है, है? तो नाम रूप पृथक करते, पहले नाम को अलग करके उसके रूप को अलग करके उसमें असली चीज क्या है इसको देखना। जब दुनिया के बारे में तुम्हारी ऐसी आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, बोले यत्र यत्र मन हो जाते तत्र तत्र समाधयः। ये नाम और रूप दोनों हमारी इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं, ये ऐन्द्रियक ज्ञान है, नाम और रूप का जो ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा हुआ ज्ञान है, इसी को आरोप बोलते हैं। बाहर से थोप दिया, हमारे मन ने बाहर से थोप दिया, हमारे कर्ण ने बाहर से थोप दिया, हमारी आंख ने बाहर से थोप दिया। अच्छा, तो जो हमारी इंद्रियों को दिखता है उससे अलग करके असलियत क्या है, सत्य क्या है, उसको देखो। बस जहां जहां तुम्हारा मन जाएगा और नाम रूप अलग हुआ और परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, इसी का नाम अमत है। असल में तो परमात्मा सब है। वेदांतियों ने तीन रीति अपनाई है इसके लिए, अद्वैत वेदांतियों ने। माने अद्वैत वेदांत की मुख्य प्रक्रिया तो है आरोप और अपवाद को समझना। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो वेदांत का क ख ग घ भी नहीं पहचान समझ में आता, चाहे विचार सागर पढ़ो, चाहे वृत्ति प्रभाकर, और चाहे पंचदशी पढ़ो, और चाहे मांडुक्य कारिका, चाहे शांकर भाष्य पढ़ो, चाहे उपनिषद। अगर अध्यारोप और अपवाद, क्या क्या चीज बाहर से कल्पना करके क्या क्या हटाया गया है, माने क्या क्या कल्पना हटाने के लिए और क्या क्या आरोप किया गया है, व्यावर्त्य को समझ लो कि क्या हटाना चाहते हैं, आखिर हमारी कौन सी गलती हटाने के लिए ये कल्पना की जा रही है, गलती को समझ लो और उसको छोड़ दो। गलती को समझो और छोड़ो, कोई ना कोई गलती। एक लड़के ने कहा कि 3 और 2 5 होता है, तो उससे पूछा गया कैसे भाई 3 2 5 कैसे होता है, बोले है ना, तो उसने कहा हमारे मास्टर साहब ने बताया है 3 2 5 होता है। मास्टर साहब के बताने से 3 और 2 5 होता है कि इसका कोई और तरीका भी है? तो देखो 3 में क्या है, 1 1 1 1 1 1 ये तो 3 है और 1 1 2 है, सबको अलग अलग लिख लो और गिन लो, 1 1 1 1 1 5 हो गया है ना। तो प्रत्येक इकाई को समझ करके उसको 5 समझना दूसरी चीज है, और मास्टर साहब का बताया हुआ होने से 3 और 2 को 5 समझ लेना ये दूसरी चीज है। अध्यारोपापवाद अभ्याम पहली प्रक्रिया तो यही है, लेकिन वेदांती लोग 3 प्रकार से इसको समझाते हैं। अतीय स्वगत, जितने भेद हैं उनका निषेध कर दिया जाए। भेद जो हैं ये बौद्धिक होते हैं, सारे के सारे भेद बौद्धिक होते हैं। तो बुद्धिगत जो भेद भ्रम है उसको निवृत्त कर देना, ये पहली बात है वेदांतियों की। दूसरी बात यह है कि भेद भ्रम नहीं, ये जो भेदात्मक प्रपंच है ना, प्रपंच और भेद बुद्धि को मिटाना दूसरी चीज है, और अन्वय व्यतिरेक से प्रपंच को, कार्य को कारण में लीन करना ये दूसरी चीज है, और फिर कार्य कारण कल्पना का परित्याग करना। दृष्टि सृष्टि बाद में केवल दृष्टिगत भ्रम की निवृत्ति ही इष्ट है, और कार्य कारण विचार में कार्य को कारण से अनन्य समझ करके, घड़े को मिट्टी से अनन्य समझ करके कि मिट्टी से न्यारा, कुछ घड़ा नहीं है, और ये कार्य कारण जो दोनों हैं वो अपने स्वरूप में बिना हुए भास रहे हैं। प्रपंच का निषेध और भेद बुद्धि का निषेध। और तीसरी प्रक्रिया ये है कि ऐतदात्मिदम सर्वम तत्वमसि श्वेतकेतो, ये तीसरी प्रक्रिया ये है। एक नेति नेति के द्वारा है, एक कार्य कारण विलापन के द्वारा है, और एक जो है वो सार्वात्म्य बोध है, अपना स्वरूप जो है परमात्मा है। हमारे बिना अगर ईश्वर कहीं अलग होगा तो वो हमारे विरह में बेहोश रहेगा, हमारे विरह में ईश्वर बेहोश ही रहेगा, होश में आ नहीं सकता, और ईश्वर के विरह में हम कटे पिटे रहेंगे। ईश्वर के विरह में हम परिच्छिन्न हैं और हमारे विरह में ईश्वर अचेतन है। यदि ईश्वर परोक्ष हो तब भी अचेतन कल्पित है, चेतना कल्पित है और अचेतनता वास्तविक है, क्योंकि हमसे अपृथक हुए बिना कोई वस्तु चेतन हो ही नहीं सकती। और ईश्वर यदि प्रत्यक्ष है तो दृश्य है, हमसे अलग ईश्वर यदि प्रत्यक्ष है तो दृश्य है, जड़ है, विकारी है, और यदि परोक्ष है तो कल्पित है। हमसे अलग रह करके ईश्वर चेतन नहीं हो सकता, अचेतन रहेगा, और ईश्वर से अलग रह करके हम पूर्ण नहीं हो सकते, अपरिच्छिन्न नहीं हो सकते, कटे पिटे रहेंगे, राग द्वेष हिंसा मोह भ्रांति के शिकार बने रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे, पापी पुण्यात्मा होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। इसलिए वेदांत तीन रीति से इस बात को समझाता है, बुद्धिस्थित भेद भ्रम को निवृत्त करना, बाह्य स्थित प्रपंच के ही कार्य कारण भाव का विवेक करके और उसको अधिष्ठान में अध्यस्त रूप से देख लेना, और एक आत्मा सर्व रूप में भास रही है, परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये अनुभव कर लेना। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये परावरे भी बड़ा मजेदार है। ये मंत्र जो है ये उपनिषद का मूल वेदों की संहिता में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है, और पुराण तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें ये न हो, 18 पुराण में है। बोला ये बड़ा विचित्र है, ये महाभारत में भी है, ये वेद की मूल संहिताओं में, उपनिषदों में, 18 पुराणों में, महाभारत में, सर्वत्र ये है। अरे एक बार भाई उसको देखने दो, देखने को मना कर देना फिर, है ना, हीरा पायो गांठ गठ जायो, बार बार वाको क्यों खोले, है ना। अरे मेरे बाप, है तो तुम तो देखने से पहले ही आंख बंद करने को कहते हो। हे महापुरुष, हे महापुरुष, तुम हमको अंधा बनाना चाहते हो क्या? क्यों? तो परमात्मा का दर्शन होने से पहले ही हमको कहते हो कि आंख फोड़ लो। अरे बाबा एक बार देख लेने दो, हाँ फिर तुम कहो चाहे मत कहो, हम अपनी आंख फोड़ लेंगे, लेकिन एक बार उसको देख तो लेने दो। ये जो लोग कहते हैं शास्त्र छोड़ दो, संप्रदाय छोड़ दो, विचार छोड़ दो, है ना, विचार छोड़ दो, विचार छोड़ दो, दर्शन छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, संप्रदाय छोड़ दो, गुरु से कुछ मत सीखो, आंख बंद कर लो, हैं? अरे एक बार भाई जितना दिखता है उतना देख तो लेने दो, हैं? देख लेंगे उसके बाद हम आंख फोड़ देंगे, परंतु देखने के पहले तुम आंख क्यों फोड़वाते हो? दृष्टे तस्मिन् परावरे, परावर परमात्मा का दर्शन होता है, बोला दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, अमतत्वेन साक्षात्कार होता है, अदर्शनत्वेन साक्षात्कार होता है। परमात्मा में दर्शन नहीं है, यही दर्शन होता है, परमात्मा में मत नहीं है, यही अमत रूप से ही दर्शन होता है, परमात्मा दृश्य नहीं है, यही दर्शन होता है, परमात्मा ज्ञात नहीं होता, यही ज्ञात होता है ना। परंतु ज्ञात नहीं होता है, इसको जरा समझ तो लेने दो कि क्यों ज्ञात नहीं होता है। जिन लोगों ने 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष सत्संग कर लिया है, जो समझ गए हैं कि साक्षी क्या होता है, जो समझ गए हैं ब्रह्म क्या होता है, जो समझ गए हैं कि नाम रूप से परे होता है ब्रह्म, का वो लोग अपनी आंख फोड़ के, कान में ठेपी लगा के, है ना, वो अपने दिल दिमाग को बंद करके बैठ जाएंगे तो उनका काम चलेगा। लेकिन जो महाराज इस रास्ते में चलना चाहते हैं, वो अगर चलने के पहले ही टांग काट देंगे, चलने के पहले पांव काट दिया, देखने के पहले आंख फोड़ दी, समझने के पहले बुद्धि मिटा दी, क्या होगा? तो दस दृष्टे तस्मिन दृष्टे बराबर है, ये जो अदृष्ट दृष्टा है, ये जो अजड़ चेतन है, ये जो अद्वैत आत्मा है, इसका पहले दर्शन होने दो। कैसा है ये? बोले वो पर और अवर दोनों है, बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। जो लोग समझते हैं कि आंख बंद में परमात्मा दिखता है और खुले में नहीं दिखता है, वो परमात्मा को परमात्मा को आधा जानते हैं, और जो समझते हैं कि खुली आंख से ही परमात्मा दिखता है, बंद आंख से नहीं दिखता है, तो वो भी परमात्मा को आधा ही जानते हैं। और जो जानते हैं कि खुली आंख से भी वही है, बंद आंख से भी वही है, आंख भी वही है, है? जो दिखता है सो भी वही है, जो देखता है सो भी वही है, उसके सिर्फ दसवें दृष्टि बराबरे, ये तो आधा बताते हैं। जो दिल में ही मिलेगा, दिल में मिलेगा तो बाहर क्या? उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज ईश्वर तो निराकार ही है ना, तो बोले कि फिर साकार तुम्हारा कौन? सच्चा है ना। अरे परमात्मा अगर अद्वितीय नहीं होगा तो देश से परिच्छिन्न होगा, अद्वितीय भी समझना पड़ता है। अद्वितीय क्या होता है? जो पैदा होके मर गया सो दूसरा, और जो पैदा होके जिंदा है सो दूसरा, और जब ये मर जाएगा दूसरा पैदा होगा तो दूसरा, ये काल में कटने वाला जो है इसका नाम द्वितीय है। जो एक दाहिने है एक बाएं है उसका नाम द्वितीय है, जो एक भीतर है एक बाहर है उसका नाम द्वितीय है। तो जो हां दाहिना नहीं बाया नहीं, जहां भूत में नहीं भविष्य में नहीं, जहां बाहर नहीं भीतर नहीं, जहां यह नहीं मैं नहीं, उसका नाम अद्वितीय होता है। पहले अद्वितीय को समझो तो बाबा, एक बार समझ लो फिर बोलो समझने की जरूरत नहीं है। और बिना समझे ही समझ को ही काट दिया है तो क्या किया? एक आदमी को सीढ़ी लगा के छत पर चढ़ना था, तो एक तो सीढ़ी से चढ़ गया और उसने सीढ़ी को गिरा दिया, तो जाओ जरूरत नहीं, रात को बेफिक्र सो गया कि अब सीढ़ी नहीं है तो कोई चढ़ के आवेगा नहीं। ऐसे करते थे वो पहले, सीढ़ी से छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़ने की सीढ़ी पत्थर की बनी हुई नहीं थी, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के फिर ये हुआ कि भाई सीढ़ी अगर लगी रहेगी तो क्या होगा? बोले शायद रात को कोई चोर उठा ले जाए सीढ़ी और दूसरे के घर में लगा के चोरी करे, तो क्या करो? तो आप चढ़ आए तो सीढ़ी को भी खींच लो ऊपर, ऊपर सीढ़ी खींच ली, अब हमारे पास भी चोर नहीं आ सकता और चोर सीढ़ी को चुरा भी नहीं ले जा सकता है। बोले हमारे घर में चोर आवे और सीढ़ी ले जाए तो हम तो छत पर रहे कंगे रह जाएंगे, तो सीढ़ी उठा के अपने पास रख ले, सो गए। और एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई सीढ़ी तो अंत में हटानी पड़ती है, आओ हम चढ़ने से पहले ही हटा देते हैं, पार जाने के पहले ही नाव छोड़ दी है ना, यात्रा पूरा होने के पहले जूता उतार दिया, गंतव्य पर पहुंचने के पहले हवाई जहाज छोड़ दिया। ये विचार कहीं दूसरी जगह जाने के लिए नहीं है, ये विचार विचार के साक्षी को ही समझने के लिए हैं, विचार के अधिष्ठान को ही समझने के लिए विचार हैं। तो तस्मिन दृष्टे परावरे, पर भी वही है और अवर भी वही है। एक महात्मा इसका अर्थ ऐसे करते थे, परमपि अवरम जस्मात, ये भागवत में शब्द है ना, तो वहां टीकाकारों ने इसका अर्थ ऐसे किया है, पर जिसको दुनिया मानती है सबसे परे, प्रकृति माया माया विशिष्ट चैतन्य है ना, ये सब क्या है? बोले सबसे परे है, तो वो भी है अवर माने छोटा, जिससे माने कारण विशिष्ट, कारणांतर्यामी, कारणाश्रय रूप जो चैतन्य है, कार्य कारण के भीतर आबद्ध नहीं है परमात्मा। कार्य कारण तो अपेक्षिक हैं, कार्य की अपेक्षा से कारण है और कारण की अपेक्षा से कार्य है। आपको तत्त्वमसि स्तोत्र मालूम है कि नहीं है? एक तत्त्वमसि स्तोत्र है, ब्रह्मानंद स्वामी की रचना है। कारण तत्व कार्यत्व स्यात्, कारण होवे तब कार्य होवे, कार्य तत्व कारणता स्यात्, कार्य होने पर कारणता होती है, ये दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए दोनों मिथ्या हैं। कार्य कारणाभावे कस्मात् जीवेशौ वा तत्वमसि, प्रत्येक 12-13 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक में अंत में तत्वमसि आता है। तो जहां कार्य और कारण का भेद जो है ना, कार्य कारण के भेद के अभाव का जो अधिष्ठान है अपना स्वरूप, उसमें जीव और ईश्वर कहां, तत्वमसि, वही जीवेशा भावाधिष्ठान स्वरूप जो अद्वितीय ब्रह्मात्मा है वो तुम हो, उसमें सब चीजों का ऐसा ही वर्णन है। ऐसे दो दो भेद करके तत्वमसि स्तोत्र का नाम है तत्वमसि। एक स्वराज्य सिद्धि में, स्वराज्य सिद्धि में सद ब्रह्म तत्वमसि भाव शुद्ध रूपम, 9 श्लोकों में, जैसे छांदोग्य उपनिषद में 9 बार कहा गया है, वैसे स्वराज्य सिद्धि में 9 बार ये बात 9 बार कही गई। तो परमपि अवरम जस्मात्, कार्य कारण जीव ईश्वर माया प्रकृति विद्या विद्या, ये जो वेदांत से तत्वमस्यादि महावाक्य से जो वृत्ति उदय होती है ना, अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति, अस्मि ये अहम, तत् ये परोक्ष, सारा का सारा वाच्यार्थ और वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का सारा भेद है ना, जिसमें अवर है कल्पित है उसको बोलते हैं परावर, उस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है। हे भगवान, वो दर्शन क्या होता है, मति न लख है, यही मति लख है, अरे वही तो अमत है, अमत का उसका दर्शन होने पर क्या होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, हृदय की गांठ खुल जाती है। एक ग्रंथि है, एक होता है हृत और एक होता है अय, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम हृदयम, हृत अयम हृदयम, हृत माने दुनिया के संस्कार को हरण करने वाला पकड़ने वाला हृत, और अयम माने संस्कार रहित अधिष्ठान आत्मा, इन दोनों की ग्रंथि का नाम है हृदय, तो इसी को हृदय ग्रंथि बोलते हैं। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप जो आत्मदेव है, उसको एक अंतःकरण के साथ जोड़ बैठना, इसका विक्षेप हमारा विक्षेप है, इसका कर्म हमारा कर्म है, इसका भोग हमारा भोग है, हैं? इसकी परिच्छिन्नता हमारी परिच्छिन्नता है, ये क्या है, इसी का नाम ग्रंथि है। अंतःकरण को और अंतःकरण के धर्म को अपने में आरोपित कर बैठना और अपनी स्वयं प्रकाश चेतनता को हृदय में डाल देना, ये जो परस्पराध्यास है, अर्थाध्यास की, ज्ञानाध्यास की, संसर्गाध्यास ना, जो बाह्यार्थवादी हैं वो अर्थाध्यास मानते हैं, त्रिसत्तावादी जो मानते हैं व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, बोले वो क्या बोलते हैं, अर्थाध्यास। जो दृष्टि सृष्टिवादी हैं वो कहते हैं अर्थाध्यास नहीं है, ज्ञानाध्यास है, भ्रम ही है, केवल दूसरी वस्तु ही नहीं है, संसर्गाध्यास, दृष्टा और दृश्य का जो है ना वो केवल संसर्गाध्यास है, संबंध मात्र ही है, संसर्गाध्यास में केवल संबंध ही अविद्या है, और अर्थाध्यास में है ना, अर्थाध्यास में अर्थ रूपता अविद्या है, बोला अर्थ की सत्ता अविद्या है, और ज्ञानाध्यास में न संबंध की सत्ता है न अर्थ की सत्ता है, केवल भ्रम ही भ्रम है। तो हृदय ग्रंथि का भेदन जो है वो अविद्या ग्रंथि, अज्ञान की गांठ खुल गई, फिर संशय जितने हैं ना, क्यों जी मैं ही अद्वितीय अनंत ब्रह्म हूं कि नहीं है, अच्छा अरे मैं ब्रह्म हूं तो इस ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है? अच्छा, साक्षात्कार होता है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है कि नहीं है? अच्छा, कर्तव्य नहीं है तो हम जीवन मुक्त हैं कि नहीं है? का अच्छा, हम जीवन मुक्त भी हैं तो देहपात के बाद भी विदेह मुक्ति होगी कि नहीं होगी? अच्छा, विदेह मुक्ति हो भी जाएगी तो फिर जन्म होगा कि नहीं होगा? बोले ये सब क्या है? ये सब संशय ग्रंथि है। संशय ग्रंथि माने नींद टूटी नहीं है। संशय माने निद्रा ही होता है संस्कृत में, बोला ये शय है ना, शयन। शयन में क्या है? शयन में जो शय है, संशय में भी वही शय है। जैसे बंध में जो बंध है वही संबंध में भी सम उपसर्ग लग के है, इसी प्रकार शयन में जो शय है सोना, उसी में सम लग गया तो संशय है। अच्छी तरह सोए हैं, संशय होना ये जागते हुए का लक्षण संशय नहीं है। एक दर्शनों के इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब संशयवादी हो गए थे लोग कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, क्या तो बिल्कुल निश्चयात्मक है, सब संशय निवृत्त हो गए, क्योंकि सारे संशय अविद्या मूलक होते हैं, वस्तु को हम साफ नहीं समझते हैं तब संशय होता है। स्त्री बा पुरुषो बा, स्त्री है कि मैं पुरुष है, हम लोग रास्ते में आते हैं ना, हमारा दूर से मालूम पड़ता है कि मेरे ड्राइव पर एक महात्मा भी आ रहे हैं। हाँ भाई, बड़े धीर गंभीर चाल से चलते हैं, कोई महात्मा है, लाल लाल कपड़ा देखो दूर से दिख रहा है। जब मोटर पास आता आती है तो मालूम होता है महात्मा नहीं है, महिला है। अच्छा, तो ये रज्जु सर्प भ्रम का यही मतलब है, वो यही रज्जु सर्प भ्रम है, महिला का महात्मा दिखना, ये रज्जु में सर्प भ्रम हो गया। माने अन्य को अन्य देखना, इसी का नाम तो भ्रम है ना, दूसरे को दूसरा समझना, इसी का नाम भ्रम है। तो जब भ्रम होता है ना, माने अज्ञान होता, पहले ठीक ठीक समझा नहीं कि कौन है, तब स्त्री है कि पुरुष है, यह भ्रम हो गया। और जब समझ लिया है, जब समझ लिया कि कौन है तो स्त्री पुरुष है, ये संशय नहीं होगा। अक्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये महाराज कर्म जो है ना, ये बड़ा दुख देता है। करने में पहली बात यह है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। जिसके मन में कर्म करने का दावा होता है, हम कर्म करेंगे तो ऐसे से ऐसा बना देंगे, हम पहाड़ को तौल लेंगे, हम समुद्र को नाप लेंगे, हम आकाश का अंत देख लेंगे। और कर्मी के मन में पहले अभिमान का उदय होता है, फिर वासना होती है, ये कर्म करेंगे तो ये भोग मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये भोग मिलेगा। अब लो अपने को तो भूल ही गए, इसमें अपना कहाँ है, सब कुछ रुपया हो गया ना, भजकलदारम, बाहर वाला सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हमने देखा है कि जो लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता, उनका कुत्ता उनसे बहुत प्रेम करता है, उनके सामने पूंछ हिलाता है, उनको चाटता है। हमने तो ऐसा देखा है कि लोग कुत्ते को उठा के अपने मुंह के पास करते हैं तो कुत्ते जो है ना, वो जीभ, अपनी जीभ मुंह में डालते हैं, माने कुत्ते से चुंबन करवाते हैं या कुत्ते का चुंबन करते हैं, चुंबन नहीं करते हैं, उनकी जीभ पीते हैं और अपनी जीभ उनको पिलाते हैं, ऐसा हमने अपनी आंख से देखा है। ये बात सुनी सुनाई नहीं बताते हैं। तो तुम्हारा कुत्ता तो तुमसे इतना प्रेम करता है, अब बोलो तुम अपने से कितना प्रेम करते हो? बोले कि नहीं जी, हम तो उससे प्रेम करते हैं, हमारा प्यारा तो वो है। तो तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा कुत्ता है, जो तुम्हारे अंदर जो सुख बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो रस है, स्वाद है, वो उसको पहचानता है। नारायण, तो अभी वासना उठती है, हमारा सुख कहाँ है, कब वहां है, कब उसके लिए बनो मजदूर, करो कर्म। तो बोले अभी तो हम प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं, का अभी तो हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, का अभी तो संचित इकट्ठा कर रहे हैं, का अभी तो आगे के लिए कर्म बना रहे हैं। तो जरा देखो, तुम्हारे स्वरूप में है भी इसका कुछ रिश्ता नाता, तुम साक्षी कैसे हो, तुम चेतन कैसे हो, तुम ज्ञान स्वरूप कैसे हो, जरा इसको देखो तो। ये परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, संशय का निवारण हो जाता है, कर्म क्षय हो जाते हैं।